one who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Een historische opname van Dionne Warwick. Anyone Who Had a Heart, een prachtig uit 1964. Geweldig. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan weer lekker muziek voor je draaien. Muziek waarvan je denkt, hé, dat is lang geleden. En nou, daar kan ik wel lekker mee tussen de lakens zo meteen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè, want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. In de show. Een paar prachtige onderwerpen ook. We gaan het hebben over welk positief nieuws is u deze week bijgebleven. Ja, en het was toch wel een week met corona gedoe. Dus ja, we gaan het even van de positieve kant bekijken. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op met de blauwe De Late Avond mondkap of plopkap. Op afstand natuurlijk weer op 1,5 meter. En vroeg het u. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het zwaantje. En dan gaan we het niet hebben over een Belgische politieagent op een motorfiets. Maar over de vogel. En ja, hij vindt daar vast wel weer wat dwarsverbanden bij. Je hoort het zo meteen. En een meerderheid van de senioren zijn slachtoffer geweest van ingrijpende gebeurtenissen. KBO, PCOB gaat daarover vertellen zo meteen hier in de show. Dus blijf lekker luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond. And the world's all right with me.

prachtige muziek uit België. Wontonton, I Lie and I Cheat. En daarvoor Bill Withers en Lovely Day. Wanneer je het nieuws zo aanhoort, lijkt het alsof we het nooit goed kunnen doen. Nieuws is eigenlijk ook vrijwel nooit positief. Hoog tijd om de straat op te gaan voor onze razende reporter Jeroen van Gent om te vragen naar de onbekende weg. Welk positief nieuws van deze week heeft u onthouden? Let op, want het is echt een leuke vraag. Want ik vraag, welk positief nieuws is nou deze week bijgebleven? Want het is allemaal gedoe en ellende. Ja. Maar er is vast ook wel iets waarvan u zegt van ja. Ja, dat er iemand in mijn nabije omgeving zwanger is. Ja, dat is altijd leuk. Kijk. Dat is leuk nieuws in deze ellende. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Bent u nog jaloers dat u zegt van, het lijkt me leuk om te doen? Nee, dat mee niet. Mee te maken? Nee, zelf niet hoor. Nee. Dat voor de volgende generatie. Ja. Dat hebben wij gehad. Ja, oké. Nou, het zal mijn toekomstige vakantie wezen, denk ik. Ja? Verder zou ik het niet weten. Waar gaat u heen? Wat is het? Gaat dat lukken? Ik hoop het. Het is over een week of zeven, dus... Is het, ik weet niet welk land het is. Is dat open of dicht? Nee, of... Canarische eilanden. Dat is groen. Oh, dus ja. Dus jullie wel bij een vulkaan? Nee, Gran Canaria. Dat is een stukje vandaan eigenlijk. Ja, krijg je dat weer, vulkaan? Ja. God, daar moet ik echt over nadenken. Ja, dat is wel een beetje jammer. Nieuws is bijna nooit leuk. Dat hoeft niet. Ja, maar meestal de laatste tijd niet. Nee, dat is waar. Nou, geen nieuws, maar goed positief advies van mijn zoon. En dat vind ik ook heel positief. Ja. Ja, die heeft mij een cadeau gegeven, een Chinese massage. Een goede massage. Nou, dat was een hele positieve uitkomst, dat. Voor mij. Ja, vond dat heel lief. Had hij zoiets verwacht? Kwam dat als een donderslag bij heldere hemel? Nou, hij is heel genereus en heel aardig. Dus, maar dit was voor mij een nieuwe ervaring. Ja? Oh, jij hebt het al gehad? Ik heb het gisteren gedaan, ja. En wat ook positief is eraan, dat hij is nu 22... dat ik echt dingen van hem aan het leren ben om beter voor mezelf te zorgen. Wat leuk! Ja, en goed aandacht aan jezelf te besteden. En ik vind dat een hele positieve ontwikkeling van een kind, zeg maar, dat groter wordt. Ja, en die dat dan ook ziet. Dat Max toch wel, dat er toch nog een lichtpuntje aan het einde van de tunnel is voor Max. Verstoppen. Ja, ja. Moet u even verklaren, want ik weet het zelf niet meer precies. Ja, nou ja, Mercedes heeft natuurlijk de motor gewisseld. En die is wel flink wat sneller. Maar de snelheid zal toch de komende races afnemen. Dus dan is er toch weer wat meer hoop voor Max Verstappen. Het is zo jammer dat ik er helemaal niks vanaf weet. Ik heb dat gemist kennelijk. Wat verdorie. Nou, waarom is het positief? Nou ja, ik heb er toch hard voor gevochten. Ja, tuurlijk. En het moet er ook gewoon positief blijven, ook in deze tijd zeker. Er is iets misgegaan, maar ik weet niet wat. Ja, nou ja, nee. Hij is tweede geworden en we hadden natuurlijk gehoopt de eerste. Dus, ja, oké. En er kwam net krachttekort in de motor, zoiets? Ja. Oké. Nou, dan weet ik ook meteen waar het over gaat. En nu gebeurt er iets in de motor waardoor hij waarschijnlijk de volgende keer wel wint. Ja, nou ja. Zoiets. We hopen dat er iets gebeurt bij Mercedes in de motor. Okay. Waardoor hij minder hard gaat lopen, zodat Verstappen het weer bij kan houden. Oké. Het meest positieve nieuws wat ik vandaag heb gehoord... is dat er iemand genezen is. Oké. En dat vond ik wel heel erg fijn om te horen, ja. Van de ziekte? Nee, niet van corona, van auto-immuunziekte. Oké. En daar ben ik heel blij mee. Dat klinkt goed. Ja. Dus daar, dat is toevallig vandaag dus? Nee, dat was niet toevallig vandaag, dat was maandag. Oh, ja. Deze week. Deze week, dus dat is mooi. Dat is mooi. Ja, en dan zie je weer dat er wondertjes bestaan, zo hier en daar. Dat is een goeie. En het is echt, u had het niet verwacht, kennelijk. Nou, een auto-immuunziekte zeggen ze altijd dat je daar niet van kan genezen. Hè? En dat was deze keer wel zo. Dus, een goede therapie of zo gehad? Goede therapie, frequentietherapie, goede supplementen. En een goede arts die meedenkt. Ja. Dus echt genezen verklaard? Genezen verklaard, Dat is een hele mooie. Mooi nieuws, hè? Joh, vertel je. Nou ja, ik vind met mijn kleinkind lekker wandelen. Dat vind ik al heel positief. Nou, dat vind ik, daar ben ik heel blij voor. Ja. Ja, het is radio start met een kinderwagen met een kind erin. Dus, ja, mijn kleinkind. En die is altijd vrolijk. Dus ik ben ook vrolijk. En we hebben de grootste lol samen. Hey, nou, kijk. Dus dat is, dat zou ik ervan geen goud willen missen. Ja, dat is het. Ik heb zelf een nieuwe baan. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus nieuwe baan. Ja. Nieuw dus, gestart? Ja. Ja, ik heb 23,5 jaar bij hetzelfde bedrijf gezeten en toch de stap genomen om wat anders te doen. En ja, daar ben ik wel heel positief over. Ja. Dat is echt is het ook echt iets heel nieuws, een heel andere soort van baan? Ja, ik heb 23 jaar in drogisterij gezeten en ik ben naar de planten en bloemen gegaan. Dus dat is echt wel heel anders. Ja. Ja. Maar kunt u dan terecht? Ik bedoel, weet u er iets van? Heeft u er iets voor geleerd of zo? Of ja? Nee, nog niet voor geleerd. Maar van zien en kijken en meedoen kom je heel ver. Praktijkervaring. Praktijkervaring. Ja. En ik wil met de tijd wel me er meer in gaan verdiepen. Leuk. Ja. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Leuke collega's ook? Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Dat is positief. Het is een stap geweest, maar het is een goede stap geweest. Dat Nederland verder is gegaan met voetballen. Dat maakt uw dag dan toch wel? Of de week nou zelf? Ja, ondanks het voetballen is dat wel een leuke dag. Ja. Tenminste, een leuke dag. Leuke avond gehad nog. Wat was het voor wedstrijd ook alweer? Voor de WK. Dus kwalificatie. Kwalificatie. Ik ben wel voor... Kijk, in principe ben ik Feyenoord. En dan, Feyenoord is iets meer dan Nederland zelf, toch, vind ik. Ja, ze speelt in de Kuip. Ze speelt in de Kuip, ja. Nou, we hopen dat het mee gaat vallen. Ja. Toch? Tuurlijk, ja. Eerlijk gezegd kan ik het niet zo gauw benoemen. Nee. Dat is jammer, hè? Nee, maar ik ben niet depressief of zo, maar nee. Wat me opvalt deze week is niet veel positief. Nee. Ik heb zo gauw niet iets moois, helaas. Kan het niet verzinnen. Geen maar... televisie meer kijken. Nee maar, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ik volg ook niet alles meer. Nee, maar ik sla het in de krant inderdaad ook wel over. Ja, er zal toch wel wat zijn. Dat, er gaan nog wel wat dingen door. Kijk, misschien is het aardigste nog wel dat mijn coronapas nog geldig is in januari. En dan hoop ik nog een weekje weg te kunnen naar de wintersport. Maar ja, of dat lukt, weten we niet. Maar dat is wel leuk. Maar dat gaan we zien. Ze niet blijven hangen in al de ellende. Ja. Toch? Hoe doet u dat? Hoe krijgt... Iedere dag gewoon proberen op te staan en te denken, het wordt vandaag weer wat. Hartstikke goed. Toch? Ja, ik ben met pensioen, dus elke dag is een beetje, we doen wat. Dus ik ben al vrij en blij. Dus dat is al positief eigenlijk, dat je niet meer hoeft te werken en dat soort dingen. Okay. Je bent nou, je hebt de vrijheid, zeg ik maar. Let us feel hope. and feel the sunrise in our minds. To give hope is to enlighten all mankind. All but lose hope, and life seems black as blind. When faith gives way to fear, when motivation disappears, all is lost if one abandons hope. All is lost if one abandons hope. Adamo en La Nuit uit 1965. En een hele mooie van Clatou hoorde je. Niet voor de zoveelste keer een routine day, maar nu Hope uit 1977. En we zijn dan alweer gelijk in de kerstsfeer, zou je kunnen zeggen. In een ogenblik de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het zwaantje. Wat zou dat nu weer betekenen? Nou, luister zo meteen mee. Maar eerst nog even Stevie Wonder en He's Mr. Know-It-All.

Ik ga praten met Gusta Willems. Ze is van de seniororganisatie KBO-PCOB en ze doen altijd verschillende onderzoeken. Gusta, welkom. Hallo. Ja, jullie hebben weer een onderzoek gedaan over slachtoffers die van ingrijpende gebeurtenissen geweest zijn. Hoe kom je op het idee om dat te gaan doen? Was daar een aanleiding toe? Nou ja, we weten met z'n allen, als je wat ouder wordt, dan heb je het nodige meegemaakt. Dus senioren hoeven gelukkig niet altijd slachtoffer te zijn geweest. Maar de kans dat ze iets hebben meegemaakt in hun leven wat niet plezierig is, is best groot. Ja. En wij wilden kijken van, is dat ook werkelijk zo? Maar nog belangrijker, weet je, is er dan voldoende hulp voorhanden? En kunnen mensen omgaan met iets wat ze hebben meegemaakt in het verleden? Ja, want dan sta je soms alleen en dan weet je niet waar je hulp moet zoeken of zo. Dat zou toe kunnen. Maar is dat er een beetje uitgekomen dan? Of hebben mensen het achter zich kunnen laten? Nou ja, heel veel mensen, mensen hebben nog steeds wel last ook van dingen die ze vroeger hebben meegemaakt. Hè? Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld nachtmerries, op je hoede zijn, op onverwachte momenten spanningen voelen. Mm-hmm. Maar gelukkig hebben wel heel veel mensen ook hulp gekregen. Hebben daar baat bij gehad. Hè? Dus dat kan zijn van iemand uit je familie, maar ook bijvoorbeeld professionele hulp van de politie na een inbraak of van de brandweer als je huis is afgebrand. Ja. Maar we vonden het wel belangrijk om dat in kaart te hebben. En wat is de algemene trend die eruit komt? Want jullie willen weten of mensen daar voldoende steun bij gehad hebben. Ja, dat wilden we weten. Nou, en de meesten zeggen inderdaad dat ze genoeg hulp hebben gehad. Wat we ook hebben gevraagd is, wat we weten is dat veel mensen ook hulp geven, hè, nadat iemand iets heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld dat ze boodschappen gaan doen of dat ze hulpdiensten in hebben geschakeld, zoals de politie of de brandweer. En we wilden ook graag weten hoe het voor die mensen was om die hulp te geven. Nou, daar zeggen de meesten ook van dat ze de ander goed hebben geholpen. Maar sommigen zeggen ook van het was wel echt ingrijpend om te doen. Wij vinden het dan mooi dat veel mensen helpen, want het past ook bij KBO-PCOB, hè, wij omzien naar elkaar. Ja. Maar bijvoorbeeld, weet je, als mensen aangeven van we hadden toch wel wat meer hulp willen hebben, mm-hmm, hè, bij het verlenen van de hulp. Nou, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland heeft daar hele mooie filmpjes voor. Dus dat zijn allemaal dingen uit het onderzoek die we dan kunnen gebruiken om onze leden bijvoorbeeld daarop te wijzen. Zodat ze ook beter weten waar ze terecht kunnen als ze een hulpvraag hebben. Maar als ze hulp willen geven, waar ze dan ook terecht kunnen. En ruim 30% van de senioren heeft iemand geholpen. Dat geeft ook veel voldoening, denk ik. Ja, zeker. Ja. En zonder aanzien des persoons en zonder te denken van dan krijg ik misschien een cadeautje voor of zo. Ja, precies. Ze doen het gewoon uit spontaniteit vaak. Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook de samenleving die we het liefst zouden willen hebben met z'n allen. Dan hebben jullie het over de doelgroep die jullie aanspreken. Dat is de leeftijd tot 74 jaar, hè? Heb je nu een onderzoek? Nou, we hebben dit onderzoek hebben we gedaan onder ons panel. En de gemiddelde leeftijd daarvan was 74 jaar. Oh ja, 74. Dus er zitten ook jongeren en ouderen tussen. Ja, natuurlijk. Gemiddeld 74. Ja. Dus wel de mensen die heel veel ervaring hebben en heel veel levenswijsheid hebben opgebouwd. Ja, zeker. Dat kun je dus, je zei het al, we kunnen dat doorzenden naar allerlei andere instanties die dat nodig hebben. En dat ze weten dat het bestaat. Gebeurt er nog andere dingen met dat onderzoek? Ja, we hebben het in ons magazine gepubliceerd al. Mm-hmm. Het magazine van KBO-PCOB. We hebben ook met Slachtofferhulp Nederland hebben een samenwerking. Dus onder andere doen we webinars samen. Zodat we mensen kunnen helpen die hulp nodig hebben en hulpvragen hebben. Ja, dus er zit een opvolging in dit onderzoek. Ja. Dat ja, in zeker, ieder geval. Zeker. En als mensen wat meer willen weten, kijk eens op de website. Kijk eens op de website, kbo-pcob.nl. En als je dat blad wil hebben, wat je net noemde, dan is het handig om lid te worden van de KBO-PCOB, hè? Ja, zeker. Ja. Als je dan lid wordt, dan krijg je het magazine 10 keer per jaar. Oké, dat is ook nog duidelijk. Ja, dat is dan heb je wat te lezen en wat te doen. En er staan vaak hele interessante dingen in, zeker voor senioren. Ja, zeker. Daar gaat het om. Ja, mooi onderzoek. En kijk even op die website om het verder te weten hoe het zit. Want er staan heel veel cijfertjes in. Die hebben we allemaal natuurlijk niet genoemd. Maar dat kunt u dan zelf gaan lezen. Meerderheid van de senioren is slachtoffer geweest van ingrijpende gebeurtenissen. Gusta Willems, zij sprak erover namens de seniororganisatie KBO-PCOB. En als u er meer over wilt weten, u weet nu waar u terecht kunt. Dank voor het gesprek, Gusta.